yo male yo mitinyo Mbasi kulaba Manyati olusi Wali wonere kulo woleze bibi Vyo tanakola Kati mkugambe chisho tonalaba Tatakende kupoli sinepaba Ezako kweso niwa Akasimu nekalida nekowa Manolumu wa mudewe umba Netunula kusawa nepunga Geno neva nobo bayomba Tukulinda tulienga tenaola Na ye Ovela yoyo na joli mkwando Chimanye Tebe vizimbebe na je wetalira vya bandi Kate neva njini vyo manji Gano lusi Baba manja Vya manji Vye vizimbe vya balodi Munya ya gala ya pangisa Ebyo vya manji Kwe kuba neziroji Mulia ya gala neyevaka Yavanti Ngane iyo chireka wawano Elina mugeti topangisa Ebyo vyavanti Ebizimpe vyo mchibuka Mulia veri nengatuze Yavanti Unango komanga we waka Wano yewe bosi tochungiwa Ebyo vyavanti Dala na ye kunyumira choko Dala wako mchuzo kwa vanti Galira, neva kujulira No ujira, no sabotuzi Ila vacho, neva kufukira Kalina na rencho, wera joli mkwando Chimanye, tebe mizipebe na mwewe talira vya wandi Mate, neva njini vyo manji Gano lusi, baba manja Vya manji, mizipebe vya balodi Mulia ya gala ya pangi Ebyo vyavanti Okukwe kuba neziroji Mulia ya gala neyevaka Vyavanti Ngane iyo chireka wawano Elina mugeti topangisa Ebyo vyavanti Ebizimpe vyo mchibuka Mulia veri nengatoze Vyavanti Muna ngoko manga we waka Wano yewe bosi toshungiwa Ebyo vyavanti Yeah, no.